Sí, que m'agrada molt. És divertit? Sí, a ratos. A ratos sí, a ratos no. T'agrada fer menjar? Sí, m'agrada tot. Et quedes a menjar aquí? Sí, a les nits. Sopot aquí. El teu home faig menjar. Sí, també. Tots dos. Aquí sentat. També. Els teus fills menjant entrepans? Sí, de tot. Entrepans, macarrons. Qui? El teu home. Una mica. Una mica. Golafra. I t'agrada beure xampany, vi? Sí, que m'agrada. La cervesa, la sangria. I t'agrada menjar coses? Sí, gelats. A tots. Sí. T'agrada l'aire? L'aire, sí, la pluja. M'agrada més la pluja. Plourà. Et quedaràs sola, no? Sí. Sí, perquè ploguent no hi ha pas ambient. Quan estàs aquí dins i ja sostres. No, aquí no em mullo, però fora, si em poso aquí amb vosaltres, sí. No, això no tapa. No tapa, això. Aquest toldo passa l'aigua. Ja, perquè ho trenca, l'aigua. L'aigua ho trenca. No ho trenca. No ho trenca. És que hi ha flor, és com un colador. Clar, això no tapa res. Jo, 38. Soc joveneta, eh? 37. Sí, el teu marit és el Miquel. El Miquel, sí. Una cervesa, una canya? I aquí acaba l'entrevista, eh?